آبی رو پوش رو دبستان فولادی آجوری رادیو گوش میده مادر مدرسه خانوم گیلانی اما خروس خون بو یه گند دروس موند رو کتم که فرو نرفت تحصیلات تو بوغ سک جمعم کنن با ارفاق کف خیابون بیدستان اواخر دهه افتاد پر از سوژه که زیر عنوان فارسی نوشتم قسم به کوچه شاملو میخرم.